ชีวิตนวกะกราบใช่ไหมมีอะไรบ้างมีกายทัศกะด้วยเหรอแต่จริงเพราะมันเลวเนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่นอกกายเนี่ยมันอยู่ข้างในกายด้วยเพราะฉะนั้นก็นับเป็นกายทัศกะภาวะทัศกะแล้วก็อุตุอจิตและอาหารเนี่ยนะก็ไปพิจารณาดูนะทั้งน้ำตาทั้งมันเหลวเนี่ยนะถามโดยเฉพาะน้ำตาเนี่ยนะมันเป็นอารัมมณปัจจัยที่ของโสมนัสก็ได้ของโทมนัสก็ได้ถ้าเรามองในแง่อารัมมณปัจจัยนะถ้าเห็นน้ำตาอีกฝ่ายหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นอีกฝ่ายจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะมันน้ำตานี่มันเป็นอารัมมณปัจจัยที่เขาบอกว่าน้ำอันนี้มันไหลขึ้นมานี่เรื่องใหญ่โตเลยนะถ้ามันไหลออกนอกตานะก็ที่น้ำที่เป็นภาระเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่เราต้องกลืนค่อนข้างบ่อยเลยก็คือน้ำลายเนี่ยน้ำลายก็ควรเอามาทำปริญญาด้วยนะเพราะว่ากลืนบ่อยมากๆแล้วก็พอเป็นหวัดเนี่ยน้ำมูกก็ออกเยอะนะถ้าเป็นน้ำข้างในท้องน้ำคัดหลังพวกก็คือกลุ่มน้ำเสลดเนี่ยนะกลุ่มน้ำเสลดก็น้ำคัดหลังที่มันเป็นก้อนเรียกว่าเสลดสำหรับภาษาไทยนะแต่ว่าคำว่าเสมหะตัวนั้นก็หมายถึงน้ำคัดหลังทั้งหมดที่อยู่ในกายเนี่ยนะพวกน้ำคัดหลังก็สามารถมาพิจารณาได้เพราะว่าตอนที่เห็นชัดๆก็คือน้ำเสลดนะที่ใดถ้าน้ำคัดหลังไม่ไหลอะไรจะเกิดขึ้นก็เน่าอย่างเดียวเช่นหูนะถ้าน้ำหูในหูช่องหูที่มันมีสายท่อหนึ่งถ้าไม่ไหลอะไรเกิดก็ทุกแห่งพร้อมที่จะเน่าได้หมดเลยพวกน้ำทั้งหลายเนี่ยดังกล่าวไปนะอย่างน้ำเหงื่อเนี่ยที่เห็นชัดก็น้ำเหงื่อเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานซะเหงื่อท่วมเหงื่อโชกไปหมดเลยบางทีเนี่ยร้อนมากก็เหงื่อมากน้ำเหงื่อนี่กี่สมุฏฐาน2คือจิตกับอุตุสมุฏฐานบางครั้งที่บางบรรยากาศที่อึดอัดนี่เหงื่อแตกเลยใช่ไหมตอนที่โทสะในบางบรรยากาศนี่เหงื่อออกเลยหรือดีใจบางอย่างก็เหงื่อท่วมเหมือนกันเสียใจก็เหงื่อท่วมได้ส่วนเหงื่อที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานนี่ก็ธรรมดาใช่ไหมลองไฟดับหมดนะห้องอับๆหน่อยห้องทึบหน่อยนะแล้วไฟดับหมดเลยพัดลมก็เปิดไม่ได้เนี่ยนี่ก็เหงื่อออกส่วนน้ำอีกอย่างหนึ่งที่ลุกกันก็ไม่ใช่น้อยเลยก็คือปัสสาวะเนี่ยนะปัสสาวะนี่ก็ไปเดี๋ยวก็ปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็น้ำมูดซึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้เอาทำปริญญาหมดโดยปัสสาวะโดยเฉพาะปัสสาวะนะถ้าเราลองปริมาณแต่ละคนเนี่ยเก็บไม่ยอมถ่ายแต่ละถ่ายปัสสาวะหนึ่งครั้งก็เก็บไว้หนึ่งทีนะแต่ละคนจะได้น้ำปัสสาวะคนละกี่ตั้งเป็นปั๊มน้ำมันเกือบได้แล้วนะวันละสมมติเราวันละ1ลิตรนะคนที่ดื่มน้ำพอสมควรก็ประมาณวันละลิตรเนี่ยวันละลิตรเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะได้เท่าไหร่300กว่าลิตรแล้วใช่ไหม300กว่าลิตรนี่ได้ถังใหญ่แล้วนะในถัง200ลิตร2ถังอ่ะนะเกือบนั่นแหละประมาณถัง200ลิตร2ถัง20ปีแล้วโหได้หลายถังเหมือนกันนะถ้าเก็บน้ำปัสสาวะเอาไว้นะกลิ่นทะเลเติดเทิงไปหมดนะรัศมีไม่รู้กี่ไร่กับกี่ไร่นะถ้ามันเก็บเอาไว้บริบูรณ์เนี่ยนะก็เป็นของปฏิกูลอย่างแท้จริงนั่นแหละแล้วก็พวกธาตุน้ำอื่นๆอีกที่คนโดยมากรังเกียจก็คือปุพโพเนี่ยนะปุพโพเนี่ยถ้าหากว่ามีอยู่ในบุคคลใดมากก็คนโดยมากก็ค่อนข้างรังเกียจใช่ไหมถ้าปุพโพออกมาเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยนะอาโปธาตุมันกัดเน่าไปทั้งตัวน้ำหนองไหลออกทั้งตัวเลยนี่ก็เป็นที่น่ารังเกียจของประชุมชนไม่ใช่น้อยแล้วก็โลหิตด้วยนะเลือดนี่ก็ไม่ใช่เบาๆนะก็ถ้าเลือดไหลไม่ค่อยหยุดนี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสไม่ใช่น้อยธาตุน้ำที่มีอยู่ในกายนะถ้าน้ำไขข้อมันลดลงไปเลยนะโทมนัสบ่อยไหมใจจะเดินคลักคลักคลักคลักไปหมดเลยนะดังเหมือนเกวียนเก่าเลยนะซึ่งอาโปธาตุเหล่านี้เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายติดข้องมากแม้กระทั่งอ้วนก็คืออะไรเมโทมากใช่ไหมเมโทก็คือมันข้นเนี่ยมากคนอ้วนก็คือผู้ที่มีปริมาณมันข้นมากสะสมพลังงานไว้มากแต่ไม่ค่อยจะมีแรงมีพลังงานเยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีแรงหรอก แล้วก็เอาอาโปธาตมาทำปริญญานะว่าบางภพเนี่ยนะผู้ที่ติดข้องในอาโปธาตมากๆควรจะเกิดที่ใดเกิดสัตว์ที่เกิดในน้ำเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบเล่นน้ำไม่ใช่น้อยใช่ไหมมีความสุขกับการเล่นน้ำไม่ใช่น้อยนะชอบบางทีว่ายไปว่ายมานึกว่าตัวเองจะเป็นปลาไปซะอีกไงนะก็เลยจะได้เป็นปลาสมใจอยากจริงๆกันแหละนี่มาดูเตโชบ้างนะว่าเตชังเตชโตเตโชก็มี4อย่างนะเตโชธาตุที่เตโชธาตุข้อแรกก็คือลักษณะอาโปขออภัยลักษณะเตโช2สสัมภาระเตโช3อารัมมณะอาโป4ก็สมมุติเตโชสิเนาะอารัมมณะเตโชและสมมุติเตโชอย่างอารัมมณะเตโชขออภัยลักษณะเตโชก็คือลักษณะที่ร้อนเนี่ยนะเรียกว่าสิ่งที่ร้อนสิ่งที่อบอุ่นนะตัวสภาพที่ร้อนอบอุ่นเรียกว่าเตโชลักษณะเตโชส่วนสสัมภาระเตโชนี่ก็มีอยู่2อย่างคือภายในกับภายนอกเตโชธาตุ4อย่างภายในเนี่ยนะคือเตโชธาตุที่เป็นเหตุให้ร่างกายอบอุ่นอันนี้1นะ2เตโชธาตุที่ทําให้ร่างกายทรุดโทรม3เตโชธาตุที่ทําให้ร่างกายกระวนกระวายหรือป่วยไข้อ่ะนะป่วยไข้ข้อ4ก็เตโชธาตุที่เป็นเหตุเผาอาหารให้ย่อยเพราะระบบการย่อยนี่ถือเตโชธาตุเป็นหลักอันนี้เรียกว่าเตโชธาตุในภายในก็โดยปกติทั่วไปทางแพทย์เขากล่าวว่าเตโชธาตุในร่างกายกี่องศาอ่ะนะประมาณ 3-7 นะลองเพิ่มสัก2องศาเป็นยังไงไม่ได้ลดสัก3องศาไม่ไหวนะเพิ่มมากก็ไม่ได้ลดมากก็ไม่ได้แต่มันก็ปรับให้อยู่ได้ตั้ง37ได้โดยเดินมากใช่ไหมถ้ามันเพิ่มนะไข้ขึ้นมากที่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่คุณ 40องศาถ้าเป็นฟาเรนไฮน์เนี่ยเท่าไหร่100กว่าร่วม100กว่าคือมันก็ปรับอุณหภูมิคุณเจ้าถ้าหากว่ามีไข้ขึ้นเยอะๆก็เหงื่อออกมากๆก็จะเสียเกลือแร่นี่ถ้าหากว่าอุณหภูมิมันต่ำลงไปเนี่ยร่างกายก็จะมีการปรับตัวอีกเหมือนกันมันยังอาจจะต้องถามพี่ดีกว่าชีวะเนี่ยเวลาที่อุณหภูมิต่ำๆในร่างกายปรับตัวไงดี ก็มันก็ทำให้หนาวสั่นขึ้นมาเนี่ยค่ะทำให้เกิดอาการหนาวสั่นเพราะฉะนั้นขณะที่สั่นเนี่ยค่ะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นเมตาบอลิซึมมันเพิ่ม การสั่นก็มีประโยชน์ใช่ไหมสมมติถ้าหนาวจัดแล้วนะทำตัวสบายไม่ยอมสั่นกับทำตัวให้มันหนาวสั่นอันไหนจะดีกว่ากันเนี่ยนะดีไหมทำตัวให้มันสั่นกับทำตัวแบบไม่รู้สึกหนาวร้อนไม่รู้สึกหนาวเลยนะสองอย่างเนี่ยไหนดีกว่ากันทางด้านสุขภาพ ก็ถ้าสั่นบ้างก็คงจะช่วยทำให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ทำให้มีการสันดาปพลังงานมากขึ้นนะเพราะถ้าหากว่าเขาบอกถ้าอยู่ที่หนาวๆนี่อยู่เฉยๆนี่ไม่ได้ต้องออกกำลังกายมันอย่างใครลองไปเที่ยวที่หนาวๆอะไรเงี้ยนะฮะที่หนาวมากๆเนี่ยเรียกว่าอยู่เฉยๆนี่ไม่ได้เลยนั่นคนเมืองหนาวต้องขยันนะครับคนเมืองร้อนก็เลยเป็นลักษณะแบบอย่างนี้ป่าก็ไม่รู้ก็แบบลักษณะคล้ายของเราเนี่ยคือทำไปก็เรื่อยๆอะไรเงี้ย เขาบอกว่าแต่ถ้าตามทั่วๆไปนะอย่างประเทศไทยเนี่ยแถบหนาวกับแถบร้อนเนี่ยต่างกันแถบหนาวเนี่ยเฉื่อยช้ามากจริงแถบร้อนเขาบอกว่าคนทางภาคบางภาคเนี่ยนะที่อากาศค่อนข้างเย็นนะชีวิตเขาแทบไม่มีความขวนขวายอะไรเลยถ้าต่างจากอุณหภูมิในกรุงเทพเนี่ยนะโอ้ย24ชั่วโมงเหมือนกันหมดมันร้อนมากก็เตโชธาตุเนี่ยนะที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นคงที่เป็นโดยมากก็แทบจะเป็นปกติใช่ไหมเมื่อใดที่ไม่ปกติก็คือเนี่ยไข้ก็จะขึ้นไข้ก็จะขึ้นป่วยเรียกว่ากระวนกระวายแต่เตโชธาตุทั้งหมดนั้นก็ทำให้ชราเนี่ยนะไอ้ทรุดโทรมเนี่ยนะชราทุกวันทุกวันทุกวันก็อนุภาพของเตโชธาตุเนี่ยเผาซะจนแก่หมดเลยแล้วก็ที่เผาดีหน่อยก็ช่วยย่อยอาหารเนี่ยนะนี่ดีใช่ไหมก็รู้ต้นเหตุของความชราแล้วนะมาจากเตโชธาตุนี่เตโชธาตุที่ทำให้ทรุดโทรมแก่เร็วเนี่ยสมุฏฐาน4ทั้งกรรมทั้งจิตทั้งอุตุและอาหารเป็นสมุฏฐานเนี่ยนะ มันก็กินอาหารผิดหลักก็แก่เร็วเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอากาศนะอยู่ในพื้นที่ที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยนะหรือเรียกว่าเกินนะตากแดดตากลมมากเนี่ยก็แก่เร็วและพวกที่ใช้ความคิดมากๆเลยนะเครียดมากๆเลยนะอายุมากไหมก็พวกนี้ก็จะแก่ค่อนข้างเร็วแล้วพวกนี้จะทำให้โทรมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอันนั้นทั้งกรรมถ้าบางโรคบางอย่างก็แหมมันแทบจะแก่ตั้งแต่คลอดเลยพอคลอดมาปั๊บหน้าเป็นผู้เฒ่าเลยอ่ะก็มีอันนั้นหน้าแก่ออกมาเลยตั้งแต่คลอดเลยนะอันนี้เป็นเอามากแต่ก็มีนะมีอยู่ในโลกนะเป็นโรคชนิดหนึ่งแต่ธรรมะก็ถือว่าเนี่ยเตโชธาตุที่เกิดจากกรรมที่ม่วยอย่าไปขำเนี่ยเดี๋ยวยังไม่พ้นนะนึกถึงเท่าทารกเป็นทารกที่เป็นดูเป็นผู้เฒ่าอ่ะนะดูแก่จริงๆอ่ะนะงอกไปหมดเลยผมก็งอกหนวดเคราอะไรก็อะไรก็งอกไปหมดดูเป็นคนแก่เลยจริงๆไอ้บางคนนี่ก็ดูเหมือนลิงไปก็มีอ่ะนะก็สภาพของสัตว์นี่วิจิตรจริงๆแต่ว่าพอในคัมภีร์พูดนะคนไม่ค่อยยอมรับนะแต่ว่าทางแต่ถ้าชาวโลกเป็นเนี่ยเอ๊ะเค้ายอมรับกันง่ายนะคือเนื่องจากมีภาพประกอบใช่มั้ยในโลกเนี่ยเวลาเค้ากล่าวอะไรก็จะมีภาพประกอบส่วนในคัมภีร์เนี่ยที่กล่าวถึงเรื่องโบราณเนี่ยหลายๆเรื่องไม่มีภาพประกอบเลยพอไม่มีภาพประกอบหลายๆเรื่องเขาไม่เชื่อนั่นนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรที่กล่าวในคัมภีร์เช่นพระพุทธเจ้าคลอดเจ้าชายสิทธัตถะคลอดเสร็จเดินได้อันนี้เขาก็ปฏิเสธว่าเกินไปเขาบอกงั้นนะพวกนี้ก็มีตั้งหลายเรื่องนะแต่ว่าไอ้สิ่งอัศจรรย์เกิดในยุคนี้ยอมรับเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมปกติอย่างที่เรียกว่าไอ้เด็กสองคนเนี่ยนะหัวมันชนกันนะคลอดออกมาได้ยังไงแล้วก็ยังไม่ตายสักทีเหรอเนี่ยอยู่ได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายกรณีด้วยกันเกิดมาเนี่ยผิวพรรณเหมือนงูทุกอย่างเลยนะก็มีสารพัดสารพันที่จะทำให้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานเนี่ยนานพอสมควรแล้วนานพอสมควรนะเขาเอาทางรูปทารกที่โดยมากตายในครรภ์มาให้ดูเนี่ยนะโอ้ยบางอย่างก็เหมือนกบก็มีเหมือนอื่นก็มีสารพัดเลยนะพิการมีสารพัดตั้มนับตั้งแต่ไม่มีหัวก็มีนะมันก็แสดงว่าโลกของสัตว์ที่อยู่ในครรภ์นั้นก็วิจิตรพิสดารเอามากเลยนะของเราทั้งหลายโอ้โหมีบุญมากนะรอดมาได้อันเตโชธาตุก็มีส่วนที่ทำให้แก่ชรานั้นคนบางคนก็อย่างสมมติว่านางวิสาขาเนี่ยนะเตโชธาตุจะไม่ทำให้นางเนี่ยดูชราเลยเพราะนั้นอายุ120นั่งอยู่กับหลานหรือกับเลนเนี่ยนะคนจะมองไม่ออกว่าคนไหนนางวิสาขากันแน่เพราะว่าดูภายนอกจะเหมือนหลานเหมือนเหลนทุกอย่างเลยแล้วดูไม่แก่แต่ห้ามลุกเดินกันละกันถ้าลุกเดินแล้วก็อย่างว่านะสังขารทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนี้แหละสวยแต่ผิวอ่ะนะส่วนธาตุไฟที่เกี่ยวกับย่อยอาหารเนี่ยก็ถ้าบางคนเนี่ยถ้าเป็นธาตุไฟมากเลยนะพวกนี้ค่อนข้างจะร้อนเกินไปเป็นคนที่มักร้อนมากๆเลยถ้าธาตุไฟในร่างตัวย่อยอาหารน้อยก็เป็นคนที่เรียกว่าฉันอาหารแล้วก็ไม่แทบไม่ย่อยอะไรเลยนี่ก็เตโชธาตุที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารส่วนเตโชธาตุที่เป็นภายนอกล่ะก็คือสิ่งที่ร้อนอบอุ่นภายนอกในคือเตโชธาตุที่ไม่มีใจครองในภายนอกเช่นไฟไหม้ที่เกิดจากไม้บ้างสะเก็ดไม้บ้างจากหญ้าจากขี้วัวจากขี้แกลบเนี่ยนะไฟไหม้จากขี้วัวกับขี้แกลบจากกองขยะจากเชื้อจากไฟหรือแม้กระทั่งความร้อนจากแสงพระอาทิตย์ความร้อนที่เกิดจากการทับถมแห่งท่อนไม้ทับถมมากๆต้องเกิดความร้อนขึ้นมาใช่ไหมอันนั้นก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นแก๊สหรือเป็นอะไรคือที่ใบไม้มันทับถมกองไม้มันทับถมเยอะๆนะที่นั้นความร้อนจะระอุขึ้นคือเช่นเอาใบไม้เอาหญ้านะถ้าตัดหญ้าแล้วมากองไว้ในบ่อนะถ้าเดินรอบๆบ่อเนี่ยหลายๆวันผ่านไปเดินรอบบ่อนี่จะอุ่นนี่นะก็ถือว่าเป็นความร้อนที่เกิดจากการทับถมแห่งพวกท่อนไม้ใบหญ้าเนี่ยนะความร้อนจากการทับถมแห่งข้าวเปลือกความร้อนที่เกิดจากการทับถมของสิ่งของพวกนี้ก็เรียกว่าเตโชธาตุภายนอกพวกที่แกลบที่รำอะไรถ้ารดน้ำไปเยอะๆนะก็ความร้อนก็จะเกิดเขาก็มีเช่นเอา EM ไปเทราดพวกแกลบพวก มูลสัตว์เนี่ยนะมูลสัตว์มันก็ถ้าเก็บทับถมนี่ก็ร้อนอยู่แล้วเช่นขี้หมูเนี่ยนะคนที่ไปตักขี้หมูเนี่ยเหงื่อแตกเลยนะมันระอุมันร้อนขึ้นจริงๆวันนี้เรียกว่าเตโชธาตุภายนอกได้ไป2 อย่างแล้วนะ1ลักษณะเตโชคือสิ่งที่ร้อนหรืออบอุ่น2สสัมภาระอาโปซึ่งมีเป็น2 อย่างภายในกับภายนอกสัมภะสสัมภาระเตโชนะส่วนอย่างที่3คืออารัมมณะเตโชอารัมมณะเตโชก็คือผู้ที่โบราณเขาชอบใช้คำว่าฤาษีตาไฟเนี่ยนะพวกนี้ก็เน้นเจริญเตโชกสิณในอ่านในชาดกบ่อยๆที่เรียกว่าบูชาไฟบูชาไฟเนี่ยไม่ใช่เขาไปกราบไหว้ไฟหรอกคำว่าบูชาไฟคือเขาเจริญกสิณทีนี้ผู้ที่เจริญกสิณเขาต้องตั้งความเคารพในไฟจิตมันจึงจะน้อมไปเพื่อกำหนดจดจำในธาตุไฟเขาจึงจะสามารถเจริญเป็นฌานได้ก็เลยเรียกว่าบูชาไฟนะก็คือการที่เขาจุดไฟเพื่อจะเจริญกสิณนั่นเองนะเขาก็เพ่งไฟนี้เป็นอารมณ์ถ้าเป็นแถบหนาวด้วยนะการเจริญเตโชกสิณจะได้ประโยชน์มากเพราะในคัมภีร์โดยมากชอบใช้กล่าวป่าหิมพานต์ใช่ไหมหิมวันน่ะนะป่าหิมวันกับหิมพานต์อันเดียวกันป่าหิมพานต์แปลว่าหิมวันนี่แปลว่าที่หิมะมันตกอ่ะป่าที่มีหิมะนะก็โอ้โหกสิณนี่เหมาะที่สุดไม่ใช่ผิงไฟด้วยเจริญกสิณด้วยได้2 อย่างมันจะไม่ค่อยหนาวมากนักแล้วก็ถ้าจุดไฟอย่างนั้นนะประโยชน์อีกของการอยู่ป่าแล้วก็จุดไฟไว้อย่างนั้นยุงไม่ค่อยมีการสัตว์ร้ายอีกได้ตั้งหลายชนิดนะทีนี้ก็ผู้ที่ศึกษามามากก็อาศัยการผิงไฟนั่นแหละเจริญกสิณไปในตัวเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเป็นการบูชาไฟนั้นในชาดกนี่ก็จะมีจำนวนมากที่เรียกว่าเจริญเนี่ยจนมีเดชมีฤทธิ์มีอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะนั่นก็เรียกว่าบูชาไฟแต่ก็บางกลุ่มก็บูชาไฟแบบอื่นที่เรียกว่าการบูชาไฟมันแบ่งเป็นถ้ากลุ่มใหญ่ๆก็2กลุ่มนะกลุ่มที่เรียกว่าเพื่อเจริญกสิณกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะได้จุดไฟให้สว่างแล้วก็ราดของบางอย่างใส่ลงในไฟแล้วให้ไฟเนี่ยนำไปส่งไปให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยของเขาอ่ะนะพวกนั้นก็เป็นการบูชาไฟอีกแนวหนึ่งเหมือนกันคือไฟเนี่ยเป็นพาหนะนำไปถวายแก่พระเจ้าของเขาอ่ะแต่ในที่กล่าวที่เป็นอารัมมณะเตโชหมายถึงพวกเจริญกสิณนะก็คือพวกนี้ต้องใครที่จะเจริญกรรมฐานกับสิ่งใดนะโดยมากก็ตั้งความเคารพในสิ่งนั้นถ้าไม่เคารพในสิ่งนั้นก็ยากที่จะสำเร็จเหมือนอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีความรู้สึกเหมือนกันหนังสือทิ้งๆกว้างๆเนี่ยอ่านแล้วเป็นยังไงถ้าไม่ตั้งความเคารพยำเกรงเลยนะแม้แต่จำก็ยังจำไม่ได้สังเกตดูเราอ่านหนังสือพิมพ์นะบางทีเราก็แทบไม่สนใจเลยใช่ไหมแต่นั้นที่ทำไมจำได้เพราะมันเป็นภาษาเราๆอยู่แล้วมันคุ้นเคยเราก็เลยจำได้แต่ถ้าเป็นหนังสือบางวิชาที่ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราอ่านเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ตั้งความหนักหรือไม่ตั้งความเคารพเอาไว้นั่นเองส่วนผู้ที่เจริญเตโชกสิณจนได้ฌานไปเกิดในพรหมโลกพวกนี้เป็นอะไรพอเป็นนั้นก็เป็นสมมุติเตโชพวกเจริญกสิณประเภทเตโชกสิณเนี่ยนะเขากล่าวว่าเป็นคนค่อนข้างดุหน่อยปกตินะค่อนข้างดุถ้าพวกเจริญอาโปกสิณเนี่ยพวกนั้นดูค่อนข้างเย็นเขากล่าวว่างั้นนะก็คนที่ดูไฟมากๆเนี่ยมันจะตามันค่อนข้างแข็งนะตาค่อนข้างแข็งแต่ค่อนข้างดูดุมากแต่ถ้าพวกเจริญอาโปกสิณเนี่ยนะกำหนดน้ำก็เย็นงั้นตอนไหนที่เราสังเกตธรรมดาง่ายๆว่าตอนที่เราดูแต่น้ำเนี่ยปกติจะเย็นใช่ไหมถ้าโดนดูที่ไฟลุกพรึบๆส่วนใหญ่เป็นไงร้อนเนี่ยนะก็ต่างกันก็น้ำนี่เป็นนิมิตแทนของความเย็นใช่ไหมไฟก็เป็นนิมิตของความร้อนแต่แปลกว่าดินกับน้ำมันน้ำกับไฟนี่อยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยหรือไม่ด้วยถ้าสะสมภาระนะอยู่ด้วยกันนะเช่นในร่างกายของเรานะดินก็อยู่น้ำก็อยู่ลมก็อยู่ไฟก็อยู่ก็อยู่ในกายนี่แหละคือเตโชธาตุเนี่ยนะมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีวัตถุเป็นของตัวเองอยู่จริงๆมันเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในปฐวีและอาโปถ้าไม่มีวัตถุต่างหากเลยของเตโชใช่ไหม พอที่จะบอกเออนี่เตโชเพราะว่าเตโชเนี่ยมันแฝงอยู่ที่ปฐวีและอาโปแต่ก็ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอะไรนะไมโตคอนเดรียเรียกอะไรนะที่อยู่ในเซลล์ที่ถ้าบอกว่านะเก็บเอาพลังงานในนี้ทั้งหมดเนี่ยนะจะจุดหลอดประมาณ60วัตต์หรือ100วัตต์ได้เกือบ1นาทีในร่างกายของคนนะจะสว่างได้เท่านั้นน่ะแต่ก็นับว่าสว่างมากนะก็เก็บความร้อนได้มากในแพทย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าร่างกายของเราก็คือโรงงานไฟฟ้าดีๆนี่แหละว่างั้นทีนี้มาดูเตโชเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ควรมาทำปริญญาถามว่าทำอย่างไรก็ดังที่กล่าวไปว่าความชราทั้งหลายก็มีเตโชเป็นสมุฏฐานใช่ไหมสุขภาพเนี่ยนะสุขภาพเนี่ยก็มีเตโชเป็นสมุฏฐานอย่างผู้ที่สุขภาพดีๆเนี่ยก็คือคนที่ย่อยอาหารดีอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วย่อยดีไม่ตกค้างไม่ใช่บริโภควันนี้พรุ่งนี้ยังไม่ย่อยเลยอย่างเงี้ยนะพวกนี้เดือดร้อนมากถ้าอาหารพวกย่อยดีอะไรดีนี่ทำให้สุขภาพดีเนี่ยนะสุขภาพจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเตโชธาตุที่เป็นเหตุให้ย่อยอาหารแล้วเตโชธาตุอันนี้ทางธรรมะถือว่ามีสมุฏฐานเดียวคือกรรมสมุฏฐานซึ่งมีชีวิตตินทรีย์อยู่ด้วยส่วนธาตุที่4เลยนะคือวาโยธาตุวาโยธาตุก็มีอยู่4ประการด้วยกันนะข้อแรกก็คือลักษณะอาโปสอขออภัยลักษณะวาโย2สสัมภาระวาโย3อารัมมณวาโย4สมมติวาโยลักษณะวาโยก็คือธาตุลมที่เคลื่อนไหวเน้นสภาพที่เคลื่อนไหวนะตัวเคลื่อนไหวตัวเคลื่อนไหวนั้นเป็นลักษณะของวาโยทีนี้การเคลื่อนไหวก็มีอยู่2ที่เป็นสสัมภาระก็แบ่งเป็นภายในกับภายนอกที่เป็นภายในก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนเช่นทำให้เรอเป็นต้นเนี่ยนะลมพัดลงเบื้องต่ำก็ขับถ่ายผายลมนั่นแหละลมในช่องท้องลมในช่องท้องลมไม่ใช่แก๊สนะแก๊สก็ไม่ใช่ลมเพราะลมเนี่ยนะคือเน้นการขยับตัวตัวที่ขยับตัวเช่นลมในลำไส้อะนะลมในลำไส้กับตัวในช่องท้องนี่ก็คนละอย่างกันเช่นลมในช่องท้องคือลมที่กระบังลมอะไอกระบังลมที่ช่วยหายใจนี่มันลมในถือว่าน่าจะลมในช่องท้องเนี่ยนะเพราะถ้าลมหายใจก็ถือเอาที่ทางเดินหายใจคือเพราะตัวลมในทางธรรมะเนี่ยเน้นที่สิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะธาตุลมนะที่เป็นลักษณะธาตุลมเน้นสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือพัดผันเนี่ยนะลมในลำไส้ก็ไอ้ที่มันรูดลงเป็นต้นเนี่ยนะทำให้ย่อยไหมลำไส้มันจะค่อยๆรูดลงไปนะไม่งั้นถ้าลำไส้มันนิ่งเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็เน่าดิลำไส้เน่านะลำไส้นิ่งอ่ะแต่การขับถ่ายเป็นต้นที่ดีก็เนื่องจากลมในลำไส้เนี่ยนะมันค่อยๆดันค่อยๆแค่ไหนบางอย่างมันเหมือนมันรูดลงไปใช่ไหมบางอย่างมันค่อยๆกดค่อยๆกดค่อยๆกดบางอย่างก็รูดก็ดูว่าตอนไหนท้องเสียหรือเปล่าด้วยไหมมันธาตุวายโยธาตุมันทำกิจมากไปลมที่แผ่ซ่านไปตามอวัยวะน้อยใหญ่พวกนี้คือตอนไหนตอนอิริยาบถ ทั้งหลายเช่นลมที่แผ่ไปตามอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยคือเช่นการลุกการเดินการยืนการเลี้ยวซ้ายแลขวาการกระพริบตาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้อาศัยธาตุลมที่แผ่ทั่วร่างกายส่วนลมมีพิษดุดสาตราเนี่ยนะลมที่มีพิษดุดคมมีดก็ลมที่มีพิษดุดก้านบัวก็คือถึงกับขนาดทำให้ฉีกหรือท้องแตกเป็นต้นก็ทางแพทย์ก็บอกว่าผู้ที่เป็นโรคสายอะไรนะโรคตับใช่ไหมผู้ที่เป็นโรคตับนะตอนหลังก็จะทำให้ท้องมันป่องขึ้นในที่สุดก็หรืออะไรนะลำไส้มันขูดไปขูดมาก็ท้องแตกได้มั้งก็มีหลายกลุ่ม พระคุณเจ้าหมายถึงท้องมารเปล่าครับ กลุ่มนั้น อันนี้ก็คือพวกที่มีน้ำเยอะๆแต่มันจะมีอาโปผิดปกติด้วยคือมันมีน้ำออกมาจากในการดูดซึมมันไม่สามารถดูดซึมเข้าไปในระบบหลอดเลือดหรืออะไรได้มันก็ออกมาในช่องท้อง ทะลัก ก็ข้างมากๆมันก็เรียกว่าเหมือนกับคนสะดือจุ่นเลยฮะสะดือนี่ก็ปริ้นเลยท้องก็ป่องก็เหมือนกับคนท้อง9เดือนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นโรคตับแข็งพวกที่ทานเหล้าบ่อยๆผมเคยมีคนไข้อยู่รายนึงเป็นแบบนี้ จนท้อง9เดือนก็เจาะน้ำในท้องออกให้เจาะก็ยุบลงเหมือนเดิมนะครับอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็มาใหม่ละก็ไปกินเหล้าเหมือนเดิมท้องก็โตอีกเหมือนเดิมคือพวกนี้เขาไม่ค่อยกลัวโรคเท่าไหร่กลัวไม่ได้กินเหล้ามากกว่า ก็ติดรสของปฐวีธาตุติดรสอาโปธาตุมากส่วนลมที่มีพิษดุดสาตราลมดุดคมมีดเป็นต้นเนี่ยนะคืออาการของธาตุลมในบางช่วงนะมันแรงจริงๆนะในเช่นในช่องท้องในลำไส้นะมันเหมือนกับแทบสะอึกตายเลยนะก็มีใช่ไหมหรือบางคนนะบางคนเนี่ยอาหารที่ดื่มเข้าไปเนี่ยมันสำลักออกมาเลยอย่างแรงมากเลยนะหรือบางพวกนี่ก็บอกว่าลมเนี่ยฉีกท้องแตกออกมาเลยก็มีหรือว่าธาตุลมบางอย่างก็ถึงกับหัวใจเนี่ยแตกเลยก็มี สงสัยก็มันจะมีลมบางอย่างมดลูกแตกเลยครับพระคุณเจ้าเช่นผู้หญิงเบ่งมากๆหรือว่ามดลูกมันบีบตัวมากผิดปกติเช่นเด็กตัวใหญ่นะครับคลอดยามันก็ไปติดหัวไปติดอะไรเงี้ยออกไม่ได้มดลูกก็แตกก็มีเหมือนกันหรือว่าจะเกิดจากบางอย่างเช่นไอ้โรคบางอย่างซึ่งเส้นเลือดของหัวใจนี่มันแตกออกเขาเรียกว่าเส้นเลือดใหญ่เอโอต้าอันนี้เนี่ยมันเกิดจากผนังเนี่ยมันบางโดยมันเป็นโรคอย่างหนึ่งซึ่งมันบางแล้วมันอยู่ดีๆมันก็เลยแตกโป๊ะออกมาเลยหรือบางคนก็เป็นที่สมองครับเขาเรียกว่าอนิวริซึมอันนี้เขาเกิดเป็นธรรมชาติแต่ว่าพออายุมากขึ้นสัก30กว่าพวกนี้มันเอาละพอบางได้ที่มันก็แตกโป๊ะเลยมันก็ลูกโป่งที่พองลมเต็มที่เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือว่าจะตายโดยที่แบบอยู่ดีๆก็เส้นเลือดแตกในสมองจริงๆคือเป็นมาแต่กำเนิดแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีอาการมาตอนโตอะไรอย่างเงี้ย ก็แสดงว่าปาณาติบาตนี่จ้องไว้นานแล้วนะเพิ่งมาได้จังหวะก็นี่แหละเราพึ่งพิงมหาพูดใช่ไหมพึ่งพิงดินบ้างน้ำบ้างลมบ้างไฟบ้างถ้าอันใดอันหนึ่งมันเกิดกำเริบขึ้นมานะมหาพูดนี่แม้แต่อันเดียวเนี่ยลองกำเริบเถอะเกิดใหม่ทั้งหมดเลยพวกเราทั้งหลายก็ยังไม่ได้เบื่อหน่ายอะไรในมหาพูดทิ้งมหาพูดอันนี้ก็จับถือเอามหาพูดอันใหม่มาทวนนะส่วนลมสุดท้ายก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกส่วนลมมีพิษดุดสาตราลมมีพิษดุดคมมีดลมดุดมีพิษดุดก้านบัวเนี่ยนะพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มธาตุลมที่สร้างอยู่ในลมที่เป็นปลายภายในทั่วตัวเนี่ยนะพวกลมพวกนี้ก็มีสมุฏฐาน4ประการอยู่แล้วพวกนี้เป็นวาโยธาตุภายในที่มีอยู่ในร่างกายใช่ไหมพวกธาตุลมที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยนะอย่างเช่นอาการที่มันเกร็งขึ้นมาเลยเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกลุ่มธาตุลมนะมันเกร็งมันหงิกมันงออะไรสารพัดที่พร้อมที่จะดึงไปได้หมดเลยก็กลุ่มธาตุลมนั่นเองนะทุกครั้งที่เราขยับตัวนี่ก็เป็นกิจกรรมของวาโยธาตุอิริยาบถ ทั้งหลายก็มีอิริยาบถมีวาโยธาตุเป็นหลักเช่นยืนเดินนั่งนอนการลุกการเดินการวิ่งการออกกำลังกายทั้งหลายแหล่นี้ก็วาโยธาตุมหาพูดเนี่ยคือปฐวีกับอาโปเตโชเนี่ยนะบางทีที่จะทำให้เตโชดีขึ้นก็ปรับที่วาโยใช่ไหมให้วาโยเนี่ยมันเช่นการเดินการวิ่งเนี่ยนะในทางธรรมะนี่หมอชีวกไปขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าให้พระองค์เนี่ยอนุญาตให้พระภิกษุเดินจงกรมนั่นนะที่พระภิกษุเดินจงกรมเป็นเรื่องเป็นราวก็เนื่องจากหมอชีวกนี่ไปทูลขออนุญาตให้พระภิกษุเดินจงกรมเพราะว่าฉันอาหารที่ประณีตแล้วก็ไม่ได้ค่อยออกกำลังนะโรคก็เยอะเนี่ยนะหมอก็เลยบอกว่าให้พระภิกษุเดินจงกรมแล้วพระองค์ก็แสดงอนิสงส์ของการเดินจงกรมพวกนี้ก็เป็นกิจกรรมของวาโยธาตุทั้งนั้นส่วนวาโยธาตุภายนอกเนี่ยนะก็คือสิ่งที่กระพือพัดเคลื่อนไหวในภายนอกได้แก่วาโยธาตุของรูปที่ไม่มีใจครองลมที่ตะวันออกที่ตะวันตกที่เหนือที่ใต้ลมฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมหนาวลมร้อนลมอ่อนลมแรงลมหัวด้วนเห็นนะพวกพายุทั้งหลายแหละเลยนะก็คือลมหัวด้วนก็คือพวกลมอะไรนะพวกลมหมุนเนี่ยนะกลมนั้นน่ะพวกลมบ้าหมูพวกนั้นแหละลมหัวด้วนลมที่เกิดจากนกบินลมที่เกิดจากครุฑบินลมงวงนะลมที่เกิดจากการพัดหวีหรือพัดลมเนี่ยนะตอนนี้อันนี้เรียกว่าเป็นวาโยธาตุภายนอกพวกนี้ก็พวกที่อาศัยวาโยเหล่านี้เจริญกสิณได้ก็มีเช่นเขาบอกว่าดูยอดไผ่เนี่ยมันไหวใช่ไหมยอดไผ่มันไหวเขาก็ทำ วงกลมเป็นห่วงแล้วเขาก็ดูมนัสการในความไหวของเราก็เปิดพัดลมแล้วนอนดูพัดลมมันหมุนไหมพอจะได้กสิณไหมเนี่ยถ้าตาไม่แสบตาซะก่อนนั้นดูพัดลมมันหมุนอยู่นั่นนะก็พวกนี้ก็ถ้าเจริญได้ดีก็สามารถทำฌานได้พวกที่เบื่อหน่ายในรูปนะพวกนี้เน้นเจริญวาโยกสิณพวกที่จะได้อะไรนะสัญญาวิราคะในนามอ่ะนะพวกที่จะเกิดในอสัญญสัตตาพรหมเนี่ยพวกนี้จะเจริญวาโยกสิณส่วนผู้ที่ไปเกิดเป็นรูปประพรหมทั้งหลายโดยที่มีวาโยกสิณเป็นปัจจัยพวกนี้ก็เรียกว่าสมมติวาโยถ้ากล่าวตามหาระท่านบอกว่าลักขณาหาระนี้สงสัยจะได้กล่าวครั้งต่อไปอีกเนาะครั้งต่อไปดีกว่าเพราะว่าเวลาสมควรแล้วก็คือพยายามจะตั้งใจว่ายังไงกลับไปจากนี่ก็คิดแต่เรื่องมหาพูดไว้ก่อนก็ยังดีอันที่จริงเขาบอกว่าในวินอัตติกาวินัยกล่าวว่ากรรมฐานที่เจริญได้เนี่ยนะที่หยาบที่สุดก็คือเนี่ยกำหนดมหาพูดนี่แหละไปกำหนดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยนะถ้าสาธยายพวกนี้หรือพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ดีเนี่ยนะสีอยากคิดว่าจะรอบรู้ในเรื่องสีเรื่องเสียงเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่ามหาพูดนี้เป็นเบื้องต้นเป็นเหตุใกล้ของอุปาทายรูปทุกชนิดเนี่ยนะเพราะการกำหนดมหาพูดซึ่งเป็นต้นเหตุที่เป็นรูปขันเนี่ยไปเจริญอย่างน้อยก็คิดถึงอะไรก็ตามนะบวกมหาพูดเข้าไปด้วยคำหนึ่งคิดถึงพี่มหาพูดบวกมหาพูดด้วยนะคิดถึงที่ทำงานมหาพูดคิดถึงบ้านก็บวกมหาพูดเอาไว้ด้วยเถอะจะไปไหนมาไหนก็บวกมหาพูดจะไปดูดอกไม้ดูสวนผลไม้ดูอะไรก็ตามเถอะบวกมหาพูดเขาไว้คำหนึ่งก็ยังดีนะพวกนี้ถ้าอันนี้พวกปัญญาที่เรียกว่าอ่อนที่สุดแล้วปัญญาอ่อนในทางธรรมะนะ